zapłacisz 30 razy 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 5 grudnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 23 listopada, minęła 16. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Policjant postrzelony podczas interwencji na warszawskiej Pradze, ratownicy walczą o jego życie. Rafał Trzaskowski, kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta. Rozstrzygnięcie zapadło w prawyborach. Za chwilę sprawdzimy, jak podsumowują je eksperci. Rosjanie tych ludzi chcieli się pozbyć po zajęciu Ukrainy. Wywiad ujawnił listę egzekucyjną. Trwa walka o życie funkcjonariusza postrzelonego w Warszawie przez nieznanego sprawcę. Policjanci przyjechali na ulicę Inżynierską w ramach interwencji. W związku z awanturującym się mężczyzną, w trakcie interwencji użyta broń przez policjanta i na tą chwilę to wszystko, co możemy powiedzieć. Informowała policja. O walce o życie policjanta poinformowały nas z kolei służby medyczne. Kandydatem Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich będzie Rafał Trzaskowski. Wyniki prawyborów ogłosił premier Donald Tusk podczas Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej w Warszawie. Co o samym pomyśle prawyborów mówili w Polskim Radiu eksperci, to wie Przemysław Lis. Zdaniem politologa Wojciecha Mości-Brodzkiego przeprowadzenie prawyborów w KO nie tylko zwróciło uwagę polskich mediów, ale także pozostawiło w tyle polityczną konkurencję. Bo przecież temat prawybory zgłosił PiS, a co dzisiaj wiemy, PiS z prawyborami miał swój chocholi taniec, no a Platforma przyszła, powiedziała, zrobiła, pozamiatała. Socjolog Wojciech Rafałowski na antenie Polskiego Radia podkreślił znaczenie słów Radosława Sikorskiego, które padły tuż po ogłoszeniu wyniku prawyborów. Sikorski bardzo wyraźnie pokazał, jestem lojalny, zasypujemy tą granicę, ten konflikt, który między nami był i przechodzimy już do pełnej współpracy. Wybory prezydenckie odbędą się w maju przyszłego roku. Poprzedzająca je kampania wyborcza oficjalnie wystartuje 8 stycznia. Przemysław Lis, Polskie Radio. Hodowcy karpi zaniepokojeni zapisami ustawy o ochronie zwierząt. Jeden z nich dotyczy zakazu sprzedaży żywych ryb. Wacław Szczoczarz z gospodarstwa w Rytwianach w Świętokrzyskiem tłumaczy, że jeśli przepisy zaczną obowiązywać, to będą oznaczały koniec rybactwa karpiowego w Polsce. Dzisiaj większość karpi kupowanych na polskie wigilijne stoły jest kupowane w tak zwanych sprzedażach bezpośrednich, czyli karp sprzedawany w obiektach, na ogół uśmiercany w miejscu sprzedaży i zabierany przez klienta do domu. Jeżeli się zakaże tego, to połowa naszej produkcji nie będzie sprzedawalna, bo ludzie chcą właśnie tego najświeższego karpia. Jednocześnie przedsiębiorca wskazuje, że likwidacja hodowli oznacza likwidację stawów, które są siedliskiem wielu zwierząt, co negatywnie odbije się na przyrodzie. W Polsce najwięcej gospodarstw produkujących karpie jest w województwach śląskim, małopolskim i świętokrzyskim. Teraz na krótko zatrzymujemy się w Krakowie. Północną obwodnicą miasta będzie można przejechać już w drugiej połowie grudnia. Okres zmożonego ruchu przed świętami Bożego Narodzenia jest najwłaściwszym, żeby oddać do użytkowania ten wyczekiwany od lat odcinek drogi, który tak naprawdę już powinien kilka lat temu funkcjonować. Zapowiadał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Obwodnica to ostatni odcinek S7 między Widomą i Krakowem. Kosztowała 1,5 miliarda złotych, a budowa rozpoczęła się w 2020 roku. Rosjanie mieli przygotowaną przez władze w Moskwie listę egzekucyjną na wypadek zajęcia Ukrainy, poinformował generał Kryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego. Jak dodał, lista obejmowała nauczycieli, weteranów wcześniejszych walk, dziennikarzy i duchownych. Według jego informacji rosyjscy wojskowi otrzymali nawet instrukcje dotyczące preferowanej lokalizacji zbiorowych mogił. Wcześniej również media donosiły, że rosyjski plan przejęcia Ukrainy zakłada utworzenie obozów dla Ukraińców sprzeciwiających się okupacji. Wobec różnicy zdań partii koalicyjnych włoski rząd nie zdołał zająć stanowiska co do ewentualnego wykonania nakazu aresztowania premiera Izraela Benjamina Netanyahu. Niedawno wydał go Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Liderzy partii koalicyjnych mają o tym rozmawiać w poniedziałek. Premier Giorgia Meloni, podobnie jak szef MSZ-u i Forza Italia, wicepremier Antonio Tajani, oświadczyli jedynie, że nie można traktować na równi szefa izraelskiego rządu z przywódcami Hamasu, ale zaznaczyli, że izraelska reakcja na terrorystyczny atak Hamasu jest zbyt ostra.

Tak, a ja z kolei byłam w Kielcach, w zupełnie odnowionym, pięknym, błyszczącym teatrze imienia Stefana Żeromskiego i obejrzałam tam Baśń o wężowym sercu, inscenizacja reżysera Marcina Libera. Czyli było coś fantazy. Ja z kolei widziałam przepiękny spektakl Bidermanowie w reżyserii Adama Orzechowskiego w Teatrze Powszechnym w Łodzi o słynnej łódzkiej rodzinie Bidermanów. Więc sporo będzie atrakcji. No i mamy bardzo ciekawych gości. Tak, Agnieszka Warchulska i Przemek Sadowski, para teatralna i para również w życiu. Wielcy podróżnicy. Wielcy podróżnicy i wielcy tenisiści, proszę Państwa. Co dla mnie jest bardzo ważne i bliskie memu sercu. Tak, i trzymamy za nich kciuki. Tak, niedługo przed nimi wielka wyprawa. Dowiecie się Państwo w trakcie odcinka, gdzie oni się wybierają na koniec świata ponownie. No ale zaczniemy od wyprawy do teatru, gdzie zobaczyliśmy tę parę na deskach Teatru Och w Warszawie. I była to naprawdę niezwykła przygoda teatralna, bo był to spektakl oparty o czasy second handu Swietłany Aleksiejewicz, czyli taka historia noblistki, już bardzo znana i okrzyknięta w świecie jako wybitny reportaż z tych czasów właśnie przemian w Rosji, która to sztuka jest dosyć nietypowa jak na tę scenę, na scenę Ochu. Ona była pewnym ryzykiem teatralnym i chwała pani Krystynie Jandzie, że się na to zdecydowała, bo temat jest trudny, rosyjski, niezbyt lubiany przez reżyserów, ostatnio bojkotowany, a jednak odważyła się pokazać historię pełnokrwistą, emocjonalną i taką, no, skłaniającą do przemyśleń. Tak, i bardzo za to Krystynie Jandzie oraz zespołowi Och Teatru dziękuję, ponieważ Krystyna Janda oprócz ambitnego i odważnego zadania podjęła się też pokazania, kim tak naprawdę jest Homo Sovieticus, tak? Że jest to człowiek, który jest elementem tego społeczeństwa rosyjskiego, który jakby nie dba o tą najważniejszą wartość, która jest w naszym życiu, jaką jest wolność, tak? Gorzej, w tym społeczeństwie nie ma potrzeby nawet mówienia o wolności. I to jest właśnie clue tego spektaklu. Że, to zniewolenie, tak. Tak, to zniewolenie przez lata, które odbiło niesamowite piętno właśnie w tych historiach pokazanych na deskach teatralnych. Tutaj mamy też doborową obsadę, tak. Co nie jest bez znaczenia. To jest bardzo trudna scena, o tym więcej powiedzą zapewne nasi goście, dlaczego na scenie Ochu niełatwo się gra. I to wymaga bardzo dużej sprawności i rzemiosła aktorskiego na naprawdę wysokim poziomie. Zobaczycie Państwo Dorotę Nowakowską, Grzegorza Warchoła, Mateusza Rzeźniczaka, rzeczoną Agnieszkę Warchulską i Przemysława Sadowskiego, Krzysztofa Ogłozę, Stanisława Brejdeganta w takiej bardzo znaczącej roli starszego pana. Który rozwiązuje nieustannie krzyżówki. Tak, i który jest trochę poza tym światem, który jako jedyny jest, powiedziałabym, w swoim świecie. Cały czas. Natomiast czasy rewolucji, czasy zmian obserwujemy na scenie w zawrotnym tempie i obserwujemy też, jak ta historia zmiata z powierzchni ziemi takie ludzkie uczucia i wartości na naszych oczach. I rzeczywiście tutaj wielkim odkryciem dla mnie, o czym już mówiłam, jest pan Grzegorz Warchoł. Dla mnie Lidia Sadowa. Lidia Sadowa też wspaniała w tym spektaklu. Mhm. Pan Grzegorz Warchoł też pokazuje zupełnie inną twarz i jest naprawdę przejmujący. Każda z tych postaci zresztą jest bardzo silnie zarysowana i tak została napisana. Widzimy od razu, z jaką osobowością mamy do czynienia, ale widzimy też, jak wielkie zadania aktorskie Krystyna Janda przed aktorami stawia, dlatego że tam jest bardzo dużo mocnych scen. I jedna napędza drugą. Wydaje mi się, że to jest dosyć wyczerpujący spektakl, a wiem, że grany jest na przykład dwa razy w ciągu dnia. I co więcej, że są chętni widzowie na te właśnie podwójne spektakle, co jest bardzo dobrym znakiem. To znaczy, że publiczność jednak chce ważnych tematów na scenie. Tak, to prawda, to rzeczywiście jest ważny temat, ale też pokazuje to, jak groźnym krajem jest Rosja i to społeczeństwo reprezentowane przez Putina, które jest akceptowane właściwie jak car. No. I to jest porażające również, że jakby nie ma u nich autorefleksji. To jest trudne i warto to obejrzeć. Dyskutowaliśmy tutaj z Agnieszką Warchulską i Przemkiem Sadowskim o roli teatru. Ja jednak będę się upierała, że teatr jest w pewnym sensie odzwierciedleniem rzeczywistości. To pokazuje znakomicie spektakl Koniec Czerwonego Człowieka. Dlatego Państwa zachęcamy do tego niełatwego, ale pełnego emocji i ważnych treści wieczoru w Teatrze Och w Warszawie. Warto przyjechać i ten spektakl zobaczyć. Warto bardzo. Ja odbyłam taką podróż, no nie tak daleko od Warszawy, a niespełna dwie godziny, samochodem do teatru w Kielcach. Lubisz tę scenę, często tam bywasz. Tak, lubię tę scenę, dlatego że Michał Kotański, kierujący tym teatrem, ma zróżnicowany repertuar, bo jest też repertuar lekki i przyjemny, ale też jest repertuar mocny. Zaczął mocnym akcentem na świeżo odnowionej, wyremontowanej, pięknej scenie. Przy udziale całej kieleckiej, lokalnej socjety pokazał Baśń o wężowym sercu. To jest książka Radka Raka, nagrodzona Nike. Niełatwa lektura. Niełatwa, książka fantasy, a właściwie takie elementy baśniowe. No i sprawdzony zespół. Zespół Marcin Liber jako reżyser, Michał Kmiecik jako adaptator. No i nasz gość kiedyś, nie tak dawno, Mirek Kaczmarek, scenograf, kostiumograf. No i to się działo chyba. Rzeczywiście, jest to, jak powiedziałam, sprawdzony zespół. I teraz może zacznę od poziomu adaptacyjnego, bo tutaj ciężką pracę wykonał Michał Kmiecik, ponieważ on dokonał adaptacji i uwspółcześnienia tego tekstu, ponieważ pada tam szereg sformułowań, które odnoszą się do obrazu naszego społeczeństwa i tych jakby zarysowanych podziałów, które gdzieś zaistniały. Te podziały również istnieją w tym spektaklu w postaci chłopstwa i pokazywanej szlachty, ponieważ jest to historia Jakuba Szeli. Mhm. Tak. I oczywiście jest szereg odniesień do takich elementów związanych na przykład z krytyką postawy takiej, no trochę powiedziałbym, wykrzywionego patriotyzmu. Na przykład są okrzyki. Tu jest Polska, czy Polska to jest jeden z wielkich zbiorowy obowiązek. Jest śpiewaniem Bogu Rodzicy. Naprawdę bardzo się wiele dzieje, jeżeli chodzi o tą warstwę językową. I chwała też za to Michałowi Kmiecikowi. Również, a przede wszystkim właściwie, to jest ciężka praca Mirka Kaczmarka, ponieważ tam się bardzo dużo dzieje na poziomie scenograficznym. Została uruchomiona cała scena i wszystkie technikalia tej sceny. Czyli jest fantazy świat. Jest, jest. Moja droga, na poziomie kostiumowym, szlachta jest cała błyszcząca, w cekinach, kolorowa. Mm. Natomiast chłopstwo na czerwono, w skórach. I skromnie. Na czerwono, w skórach, tak. I skromnie. Coś tak, dla mnie. Tak. Mm-hmm. Tak jest zarysowane, powiedziałbym, na poziomie kostiumów. Natomiast jeżeli chodzi o scenografię, no wiele się tam dzieje, przyznaję. Mnie zafascynowało piekło, a mianowicie jest to czarna, wypalona wręcz wiejska chata. I to jest bardzo ładne wizualnie. Rzeczywiście dużo się tam dzieje. Moim zdaniem trochę za dużo. I zabrakło mi trochę odniesienia do przesłania, które odnalazłam w wywiadzie z Marcinem Liberem. Że to był spektakl trochę o tym, że pokutuje w nas ten fantom zła. To zło i to upokorzenie przez wieki wieków, gdzieś ono się musi odrodzić w formie zemsty. I ta zemsta się tam odradza w ostatniej scenie, gdzie jest tak zwana ta słynna rabacja pokazana, ta walka chłopów, wystąpienie chłopów przeciwko szlachcie. No, ale to jest taki mały końcowy akcent. No i powiem tutaj tekstem chyba z tego spektaklu: Warszawa, Kielce, psy, padalcy i Wisielce. No, i to wszystko tam było, proszę państwa. No proszę państwa, dużo się dzieje w Kielcach. Warto tam pojechać. Tak, warto bardzo, proszę państwa. I to jest spektakl dla młodych ludzi. Jedźcie i zobaczcie. No a ja opowiem o spektaklu Bidermanowie, który obejrzałam w Teatrze Powszechnym w Łodzi, w reżyserii Adama Orzechowskiego, który niezwykle mnie poruszył. No i czas na moją ulubioną Łódź. I to w takim szerszym kontekście, ponieważ trafiłam do Teatru Powszechnego w Łodzi na spektakl Bidermanowie Anny Wakulik w reżyserii Adama Orzechowskiego, która opowiada o słynnej rodzinie Bidermanów, której losy były tak skomplikowane, jak i tragiczne, bo historia opowiedziana w tym spektaklu dotyczy wojennej historii tejże rodziny, która musiała dokonać bardzo trudnego wyboru podporządkowania się wkraczającym do Łodzi Rosjanom lub no, drugim wyjściem była śmierć. Ten moment tragiczny, ten moment zwrotny stał się pretekstem do opowiedzenia w ogóle historii Bidermanów i takiej łódzkiej historii związanej z wojną, związanej z łódzką tradycją, z tym, kim jest łódzkie mieszczaństwo, jak również tym, co wiemy o rodzinie Bidermanów, a co latami było ukryte. To było naprawdę niezwykłe przeżycie, pomijając piękne obrazy na scenie, bo bardzo pięknie był ten spektakl zakomponowany. Była taka przepiękna, stara łódź na scenie, taki mieszczański salon, piękne lampy, takie migotliwe światło. Aktorzy, którzy tam grają na co dzień w bardzo wielu spektaklach, głównie takich farsowych, komediowych, nagle zmierzyli się z tragiczną historią i z taką historią, która bardzo Łodzian obchodzi, więc musieli bardzo uważać na każde słowo, ponieważ na widowni z pewnością byli ludzie, którzy dużo o tej historii wiedzieli albo słyszeli, albo chcieli się dowiedzieć. Wspaniały w roli głównej Arkadiusz Wójcik, o którym już tutaj mówiłyśmy i którego nawet gościłyśmy przez chwilę, bo zadzwoniłyśmy do aktora w trakcie prób do zupełnie innego spektaklu. I do tego stopnia był on inną postacią, że byłam na tym spektaklu z koleżanką, która go widziała w roli słynnej Nadii, czyli w roli komediowej, farsowej, i powiedziała, to jest niemożliwe, żeby to był ten sam aktor. I ja do niego napisałam po spektaklu z taką właśnie recenzją, że jest on tak zupełnie inną postacią, on się inaczej ruszał, mówił, był po prostu innym człowiekiem. I on odpisał, że to jest najpiękniejszy komplement, bo rzeczywiście to go skłoniło do zupełnie innego spojrzenia na siebie i na swoje aktorstwo. Mam też wrażenie, że Adam Orzechowski, który był reżyserem, a który znany jest ze swoich produkcji i w Polsce, ale przede wszystkim w Teatrze Wybrzeże, gdzie jest także dyrektorem, uruchomił w łódzkich aktorach taki nowy potencjał do właśnie takiego klasycznego, pięknego grania. To był taki spektakl trochę w niemieckim stylu, trochę z takim nawiązaniem do twórczości Krystiana Lupy. Tam było dużo pauz, ciszy, tajemnicy, tajemniczych dźwięków. Po prostu siedzieliśmy jak zaczarowani. Godzina 45 w teatrze, proszę Państwa, która minęła jak jedna chwila. Także jeśli jesteście gdzieś po drodze w Łodzi, w trakcie swoich podróży, zatrzymajcie się w Teatrze Powszechnym i pójdźcie na Bidermanów. Rozumiecie, dlaczego ja o tej Łodzi ciągle mówię i dlaczego to jest takie magiczne i niesamowite miasto. Rzeczywiście, wciągająca historia. Dzień dobry, naszymi gośćmi są Agnieszka Warchulska i Przemek Sadowski. Dzień dobry. Podróżnicy, sportowcy, dzień aktorzy, dobry. Nie wiem, kto jeszcze, mówię w takiej kolejności, bo o tym głównie rozmawiamy, a nie o sztuce aktorskiej, nim zaczynamy naszą dyskusję. Nie, ale widzę, że oczy wam się błyszczą i że to aktorstwo to jest jedna przygoda, ale druga przygoda to są właśnie podróże, sport i korzystanie z uroków życia. No, staramy się nie zawężać swoich zainteresowań tylko i wyłącznie do aktorstwa. Faktem jest, że ja zaraziłam Przemka nurkowaniem, on mnie zaraził tenisem. 10 lat nade mną pracował. To prawda. 10 lat ze mną chodził, mówił, weź tę rakietę, zacznij grać, ale w końcu się udało. No, ale mam przystojnego kolegę, który wziął Agnieszkę na kort i się okazało, że to zadziałało. Ciekawe metody perswazji. Tak. O, i przystojny trener, sama wiesz, Malwinko, dużo daje. Dużo kiedyś daje. Malwina mi zrobiła taki prezent, że właśnie zamówiła mi trening, niespodziankę, z bardzo pięknym trenerem tenisa. No, ale to tak na marginesie. Bo jednak porozmawiamy trochę o aktorstwie. Ja, zbierając informacje na wasz temat, zadzwoniłam do Jarosława Gajewskiego, który mówi, Boże, Agnieszka Warchulska, jedna z najlepszych studentek moich przez całe moje akademickie życie. Nie wiem, czy widać tu w tych kamerach, ale się zadzwoniłam. Jaka wrażliwość, jaka gotowość do pracy. Czy widziałaś Koniec Czerwonego Człowieka? To były jego słowa. Myślę, że miłe. I myślę, że to jest taka fajna legitymacja mieć nauczyciela, który tak dobrze pamięta, śledzi poczynania. Nie wiem, czy Przemek też masz kogoś takiego, kto tak cię śledzi i był dla ciebie ważny. No, Janek Machulski już nie żyje niestety, także mój opiekun roku. Nie wiem, czy ktoś mnie śledzi. Jeżeli ktoś mnie śledzi, to mi o tym nie powiedział. No ja muszę przyznać, że miałam szczęście do takich nauczycieli, bo Janek Englert, u którego debiutowałam w Teatrze Telewizji Iwanow, i Maja Komorowska, która nie była moją profesorką, w sensie nie miałam z nią zajęć, ale gdzieś od egzaminów wstępnych sobie mnie tak upatrzyła i ulubiła. I zawsze z Zosią Kucówną. Zosia Kucówna też mnie bardzo lubiła. Natomiast Maja mi po prostu realnie pomogła, bo poleciła mnie panu Krzysztofowi Zanussiemu i u niego debiutowałam w filmie Cwał. No i słynny monolog z idioty. Właśnie, egzaminy. Ale to akurat monolog z idioty to mnie bardzo zmotywowała świętej pamięci profesor Rena Tomaszewska od Impostacji. Ponieważ to w ogóle było bardzo zabawne, bo ja miałam taki dysonans poznawczy, jak zdawałam do szkoły teatralnej, bo jak zdawałam do Krakowa, jak wyszłam na egzamin, to Anna Polony siedząca za biurkiem, która wiemy, no pani profesor się nie obrazi, ale jest takiego wzrostu bardzo, jest drobną kobietą, tak bym powiedziała. Wielką duchem. Tak, jak ja weszłam, to usłyszałam, Boże, kolejna wysoka, ładna. Ojej. Ale jak przyjechałam do Warszawy, to z kolei od Reny Tomaszewskiej usłyszałam, Boże, jaka ona brzydka. Więc nie bardzo wiedziałam, co mam z tym zrobić i właśnie, a ponieważ miałam przygotowany monolog na Stasji Filipownej z idioty, ale to mnie tak zmotywowało, tak się wkurzyłam, że po prostu tym monologiem. Wióry leciały. Na tej emocji. Wióry leciały, tak, na tym egzaminie. No, także. Także ja miałam rzeczywiście szczęście. Pan Komasa był moim profesorem, mieliśmy z nim wspaniały dyplom i w ogóle super zajęcia. Z Jarkiem właśnie, z Jadzią Jankowską-Cieślak, także no... Ze Zbyszkiem Zamachowskim miałam piosenkę przez jeden rok, więc... No bo ty też śpiewasz. No śpiewać to jest duże słowo. Śpiewa. Jakoś tak, mam taki duży respekt do ludzi, którzy naprawdę dobrze śpiewają. Jakoś wiele osób mnie namawia do tego, żebym się tym śpiewaniem poważniej zajęła. Ale ja jestem takie, jedną z tych osób. Ja mam takie podejście, że jak nie śpiewa się jak Adele albo Chris Cornell, to nie ma po co wychodzić na scenę. No jest jakaś przestrzeń ale jednak. To prawda, ale to prawda, wiesz, Aga jest taką perfekcjonistką, że uważa, że jeżeli nie potrafisz zrobić takiego show jak Michael Jackson czy Madonna, to w ogóle nie powinieneś występować, więc... Ale to jest trochę trudne, bo wiesz, zabierasz przestrzeń takim ludziom, którzy na przykład dopiero zaczynają, na przykład Michael Jackson czy Madonna też na początku nie byli tacy świetni. Więc zrób coś, po prostu zacznij. No Michael i miał potem też dojdziesz do perfekcji. A wzajemnie się tak wspieracie? Ty też, Agnieszko, wspierasz Przemka w jego dokonaniach zawodowych? I dopingujesz go? Dlaczego się śmiejesz? No, bo nie wie, co powiedzieć. Zastanawiam się, co powiesz. Wiesz co, my jesteśmy dla siebie dość surowi, nie? Tak, jestem dla ciebie surowy. No, potrafisz mi powiedzieć po premierze albo w czasie pracy, że to nie do końca jest to, albo... Ojej. Ale to, ja bym, ale to, ja a to jest taki ciężki to, zawód przecież. Wiesz co, to ja bym chyba określił to, że staramy się być szczerzy wobec tak, siebie. Prawda. Bez takiego fałszywego polewania się miodem nawzajem, jeżeli chodzi o zawód, bo wiadomo, że jako para, jako relacja taka damsko-męska, mąż, żona, no to jest bardzo trudne, kiedy wykonuje się ten sam zawód. Myślę, że tak. Łatwo też o zawiść, zazdrość. Tak, ale na przykład tego nie ma. Myśmy postawili sobie na szczerość, chociaż oczywiście jakiś czas temu dotarło do mnie z książek, z filmów, z seriali, które oglądałem, że szczerość jest bardzo ważna, tylko nie zawsze trzeba wybrać odpowiedni moment na szczerość. Nie znaczy, wszystko od razu, prawda? Nie chodzi trzeba o to, żeby kogoś żeby okłamywać, rzeczy. Tylko że czasami trzeba mówić prawdę, tylko nie zawsze w tym dokładnie momencie. Mhm. Nie bezpośrednio po premierze, kiedy ktoś oczekuje od ciebie, kiedy jest to rozedrgany, rozwibrowany. Czyli co, lepiej się kłamie w dobrym towarzystwie. Nawiązuje nie, tutaj do spektaklu. Ale wiesz co, mamy ten rodzaj relacji, to nie chodzi o to, żeby tutaj stawiać naszej relacji jakiś pomnik, ale rzeczywiście tak się jakoś mocno czujemy, że ja jak Przemek przychodzi na coś, co ja zrobiłam, ja od razu wiem, czy mu się to podobało, czy nie. To znaczy, no, to on prawda, nie musi mi... Znamy się na tyle, nie musi że... mi... że tutaj okłamywanie się nawzajem jest bardzo trochę, trudne. Tak, to, po, to jest... Po Agnieszce też, ja zawsze mówię, że po Agnieszce bardzo jakoś widać. Jak nie widzę specjalnego entuzjazmu, to już wiem, że nie poszło tak, jak często, trzeba. Często zadajemy sobie pytanie, dlaczego tam kariera nasza potoczyła się w ten, a nie w inny sposób, czy może trzeba było coś zrobić PR-owo, marketingowo. Natomiast, rozwieść się na przykład szumnie. Tak. Ojej. Zrobić event jakiś, no, tak. No wiesz, ale to się podobno świetnie sprzedaje. No, i... no są takie specjalne prowokacje. Nasza koleżanka, aktorka, media? Nie będę wymawiała nazwisk, bo to była prywatna rozmowa. Mogę, nie? Nie. Powiedziała, że zrobiło w momencie, w którym rozstała się z, również z medialnym swoim bardzo partnerem, to ci nie mogła opędzić od propozycji okładek, sesji zdjęciowych, prowadzenia imprez. Więc no to jak to trochę czasami jednak działa. Skandal się świetnie sprzedaje, więc my jesteśmy strasznie nudni i niesprzedawalni. Od 24 lat razem, od 20 lat małżeństwo. No ale też intensywnie pracujecie, więc nie jest tak źle, więc wasza metoda się sprawdza. Super. Tak, aczkolwiek no rzeczywiście mam wrażenie, że wszystko to, co robimy i to jest bardzo dziękuję wszystkim kolegom, ludziom z naszego zawodu, z którymi pracuję. Wszystko to, co robimy, opiera się nie na skandalu, nie na, w cudzysłowie teraz mówię, popularności, tylko na naszym warsztacie, na naszej wrażliwości, na tym, że pasuje to, co my proponujemy komuś. Jakby to nie jest sztuczne, to nie jest wymyślone, nie jest wykreowane. Czasem się zastanawiam, może to błąd, bo przecież pracujemy w mediach, pracujemy w takim zawodzie, który wymaga kreacji, więc może my też powinniśmy się wymyślić i się jakoś sprzedać, może coś by to dało. Ale budzę się rano, patrzę w lustro i jestem zadowolony z tego, co widzę, więc... A czy jesteś spełniony zawodowo? Wiesz co, nie. Chociaż pracuję 30 dni w miesiącu i bywają takie miesiące, że nie mam dnia wolnego, nie mogę powiedzieć, że jestem spełniony zawodowo. Ciągle jest we mnie jakiś taki głód kolejnych wyzwań i wiesz, no są takie rzeczy, które mnie spełniają na ten moment, ale nie mogę powiedzieć, że to już jest to, że dziękuję, już jestem spełniony, skończyło mi się i już. No wiesz, ja mam w przyszłym roku kończę 50, więc jeszcze chyba trochę przede mną, takie mam cały czas nadzieję. To dobry czas dla aktora jest. Tak, dla faceta, tak. Aktora tak, to jest dobry czas, dla kobiety aktorki już niekoniecznie. To ale jest to dobry się czas. Też zmienia. To się ostatnio bardzo zmieniło. Kobiety jest same dużo produkują więcej, też swoje, prawda? Ale w Polsce? Dlatego, na świecie. Na świecie się to zmieniło, w Polsce nie jest to tak różowo. Mm-hmm. Rzeczywiście jest dużo więcej ról dla facetów. Chociażby klasyka. No, tak. Kiedyś właśnie ze względu na to, że kobiety miały no, dużo jakby pozycję społeczną niższą, ponieważ zależały finansowo często od mężczyzn i tak dalej, i tak dalej. Więc w tej klasyce teatralnej najciekawsze role są męskie. Ciekawe znaczy, role kobiety są można obiektami seksualnymi, tak? Na palcach jednej ręki, w klasyce zazwyczaj. A potem jak już przestajesz być powodem wojny, jak Helena Trojańska, nie wiem, Julią, Ofelią, zostaje ci matka jakaś, nie? No bo jakby władzy nie dzierżyły, więc nie ma w ogóle tematu władzy u kobiet, poza Lady Macbeth generalnie. Ale też ona też jakby... Córki Lira też miały trochę do powiedzenia. No tak, ale zauważcie, tak szczerze... jednak tą sztuki to jest król Lir. Ja wiem, ale teraz zauważcie, jak tego króla Lira się teraz pokazuje. Pokazuje się od strony kobiet. No, ale to dlatego, jest jakiś... że my o to walczymy. Po dlatego, to jest że czasy się zmieniły i nagle się, wiesz, to wahadło troszkę. Natomiast wiesz, my wielokrotnie z Przemkiem o tym rozmawiamy. Przemek zazwyczaj, jeśli już poruszyliśmy ten temat, Przemek zazwyczaj gra relacje damsko-męskie z kobietami, a jesteśmy mniej więcej równolatkami, ja jestem od niego 3 lata starsza. Relacje damsko-męskie gra z kobietami 10, 15, 20 lat młodszymi. W większości. Tak to jest po prostu. To znaczy, trochę jest, jak ja na przykład obserwuję, zwłaszcza właśnie jeszcze polskie seriale, to jest kreowany taki wizerunek, że 60-letni mężczyzna jest w związku małżeńskim od studiów, taka jest narracja, z 40-latką. Znaczy komuś się wmawia, że partnerka 60-latka, Czarka Pazury, wygląda jak 40-latka, tak? Znaczy to jest takie po prostu pomieszanie z poplątaniem, nie? Wróćmy do teatru, bo jak wejdziemy na feminizm, to Agi no, wróćmy do końca Czerwonego Człowieka. To jeszcze zapytam, czy wolno przenosić uczucia na scenę? Co to znaczy? Czy to możesz pokazać swoje własne emocje? Zawsze pokazuję swoje własne emocje. Czyli wkładacie kawałek siebie. No, ostatnio po jakimś, teraz w poniedziałek grałem w Białymstoku w takim miejscu, które się nazywa Nie Teatr. Grałem spektakl El Credito, który Marcel Wiercichowski, mój kolega z roku, obecnie aktor Teatru Bagatela w Krakowie, wyreżyserował, czy powiedzmy wyreżyserowaliśmy to obaj, ale no, zaprosił mnie do tego projektu, on to wymyślił. I to jest, wiesz, sztuka na dwóch facetów, półtorej godziny, więc we dwóch musimy zagospodarować energię przez półtorej godziny. I to wymaga po prostu dania z siebie dużej energii. I jak wyszliśmy potem na spotkanie z widzami, to ktoś mi powiedział, o Boże, pan naprawdę jest zmęczony. Bo ludziom się wydaje, że my też udajemy tylko to, a no, nie da się. Zmęczenie. Znaczy nie da się. No jeżeli, ja to mówię, że jeżeli chcesz coś uzyskać, jeżeli chcesz mieć jakiś odzew, to akcja musi wywołać reakcję, czyli musisz zrobić tę akcję, musisz dać coś z siebie naprawdę. A jeżeli chodzi o uczucia, no to ja zawsze mówię, że to bardzo to, co ludzi niezwiązanych z zawodem, ale oglądających bardzo interesuje, czyli ta miłość, którą widzą na ekranie, czy to jest prawdziwe. Tak, to na chwilę jest prawdziwe. Na chwilę się musisz zakochać w swoim partnerze, partnerce. Na chwilę. Tylko całą sztuką jest, żeby nie zwariować i po prostu umieć no, ale ty się zakochałaś od na planie. Dzień. Nie zakochałem się na planie. To jest właśnie bardzo ciekawe, bo rzeczywiście myśmy się poznali z Agnieszką na planie w filmu Pierwszy Milion. To był mój debiut. Wtedy pierwszy raz Agę spotkałem. Podobała mi się oczywiście, ale ponieważ ja byłem wtedy w innym związku. Ja byłam w związku. Agnieszka też była w innym związku, więc tam się nic między nami nie wydarzyło. Chociaż pierwszą scenę erotyczną, którą zagrałem w filmie, zagrałem z Agnieszką. Ale nie wiem, czy to też nie ma wpływu na to, jak się potoczyły dalsze nasze losy, że Aga doskonale wie, zna mnie od pierwszej mojej erotycznej sceny, którą nagrałem, że ja takich sytuacji właśnie nie wykorzystuję do czerpania prywatnej jakiejś przyjemności. A co więcej, im starszy jestem, tym potrafię koleżankom, z którymi pracuję, które czasami są bardzo zdenerwowane przy takich scenach, ja też jestem bardzo zdenerwowany, ale mam coraz większą świadomość zawodową, aktorską, i ja potrafię taką sceną pokierować, tak, żeby to działało na ekranie. I żeby się czuły bezpiecznie. Żeby się czuły bezpiecznie, mm-hmm. ale też żeby... Często to mówię, to, że się ludzie na siebie rzucą i zaczną się obcałowywać, lizać i cokolwiek robić, to jest niesmaczne. Ważniejsze jest napięcie, które jest, niż to, co jakby fizycznie się wykonuje. Więc słuchajcie, pracujemy w teatrze, w filmie, w telewizji. To wszystko to jest sztuka kreowania rzeczywistości. Teatr nie jest odzwierciedleniem, jest przetworzeniem rzeczywistości. No tak, ale jednak narzędzia, którymi pracujemy, to jest nasze ciało, to nasza fizyczność, nasze emocje, nasze wyobrażenia o jakichś emocjach, tak? To znaczy, pewien ekshibicjonizm jest wpisany w nasz zawód, absolutnie. Mój brat, który ze mną mieszkał przez rok, studiując psychologię, jest psychologiem z wykształcenia, zawsze mówił, słuchaj, wy nie jesteście do końca normalni, bo często wpuszczacie w siebie emocje, których ludzie generalnie w życiu starają się unikać. Teraz mamy właśnie na przykład w końcu Czerwonego Człowieka bardzo trudną scenę. Bo gracie małżeństwo, Wierę i Borysa. Tak. I jakby ona naprawdę bardzo dużo mnie kosztuje. Na przykład cudowna jest Lidia Sadowa, która mnie po scenie tej, ona mnie bierze za rękę, w tych ciemnościach mnie sprowadza, ponieważ ja jestem tak rozdygotana, że ciężko mi w ciemnościach po prostu te schody policzyć, żeby się tam nie wywalić, nie? I oczywiście jak już dochodzę do garderoby, to biorę kilka wdechów, wydechów głębokich i to ze mnie schodzi. Im jestem starsza i bardziej doświadczona, tym łatwiej mi się wchodzi w te stany i łatwiej mi się z nich wychodzi, nie? Bo jakby też to jest kwestia treningu, że umiesz. Ale nadal to zżera, kosztuje. To nie ma nic za darmo. To na pewno nie? Jest jakby... tak. A poza tym ja zawsze chciałam o to zapytać. U Krystyny Jandy jest ogromne tempo też gry. Mm-hmm. Jest i emocja, i tempo. To jest coś, czego ona pilnuje. To jest pewien jej też taki wewnętrzny rytm, którym ona żyje. I ona to trochę, mam wrażenie, jak przerzuca na innych. I wy musicie temu dorównać. Zastanawiam się, jaką kondycję muszą mieć aktorzy grający w Ochu, którzy obiegają tą scenę. I gracie na przykład dwa razy dziennie na naprawdę najwyższych takich stanach emocjonalnych. My to czujemy, to jest ogromny, proszę Państwa, bagaż i ładunek emocji, więc namawiamy Was, choć to niełatwy jest wieczór, ale warty pójścia i zanurzenia się w ten trudny świat, rosyjski świat. Ale właśnie jak to jest z tą kondycją? Bo ja rozumiem, że jak reżyseruje Krystyna Janda, to jej się nie odmawia. Prawda? Nie powie się, nie dam rady, ale wiesz, może co, wolniej, może inaczej. Ale wiesz co, z drugiej strony to jest trochę tak, że ona jest tego typu człowiekiem, że ona zaraża sobą po prostu. Mm-hmm. Znaczy, jak ja patrzę na, to nie jest też żadna tajemnica, na panią, która ma 72 lata, przecież ona też się z tym nie ukrywa, która w pewnym momencie chłopcu mówi, Boże, ty nie umiesz się czołgać. Wchodzi na scenę, zrzuca buty na obcasie i zaczyna pokazywać chłopakowi, jak się czołgać. Dziecku jedenastoletniemu. Jak ona z nami przez te 2 miesiące, robiąc przy okazji 1000 innych rzeczy, zajmując się promocją tego spektaklu, zajmując się prowadzeniem cały czas 2 scen tego teatru swojego, była na najwyższych obrotach, no to człowiek nawet się nie zastanawia nad tym, że sam z siebie musi też wygenerować taki rodzaj energii. Ona jest ewidentnie osobą, która zaraża swoją energią, swoją pasją, a też jest coś takiego, ona nam to powiedziała, myśmy tam pierwszy raz grali na tej scenie i ja się z nią zgadzam, że ta scena w Ochu, jest przez trudna. To, że jest na dwie strony, ona wymaga tego. Rzeczywiście trochę jest tak, że jak staniesz na długo i długo będziesz stał w jednym miejscu, to po pierwsze dużej części widowni zasłaniasz dużą część sceny. I nagle się robi to akwarium, które trochę ta scena jakby tworzy. Generuje, tak. Generuje ten rodzaj bycia na tej scenie. To nie? Potrzeba, jest dużo ruchu, dużo zmian sytuacji. Poza tym, no to jest też taka sztuka, nie? Ona jest po prostu, ona jest tak mocna, sam tekst jest tak wyśrubowany, jeśli chodzi o te emocje, o tych wszystkich bohaterów, od najmniejszej do największej roli, każdy ma tam jakiś poważny temat do zagrania, więc to siłą rzeczy też wymaga takiego podejścia, tak mi się no i niezła drużyna na scenie, prawda? To też wymaguje. Ekipa jest zacna i robota była super. No. Tam są takie odkrycia. Dla mnie ogromnym odkryciem od ładnych kilku sezonów jest pan Grzegorz Warchoł, który tam po prostu jest nieprawdopodobny. Można by wymieniać Dorota Nowakowska, Lidia Sadowa, prawda? Tam jest cały zestaw, Krzysztof Ogłoza. Tak. To są postaci, każda z nich jest jakaś i wygracie bardzo intensywnie i tak od razu wchodzicie w tą postać. Nie ma takiego powolnego rozwoju, tylko ta postać od razu jest. Sztuka jest tak napisana. To Borys Szyc ostatnio był na spektaklu i powiedział, że to jest połączenie Czechowa z Tarantino. I no, coś w tym jest, że to się zaczyna w takim czechowskim trochę stylu, taka sielskość. Salon czy tam, bo my to nazywamy warandą. To scenografia nawiązuje. Do takiego Czechowa, że to tam jest wszystko fajnie. Oczywiście już mamy jakieś niebezpieczeństwo, bo helikoptery latają nam nad głowami. Więc wszystko się trzęsie. Wszystko się trzęsie. Wiadomo, że nadchodzą jakieś zmiany, co się będzie działo. Więc jakby od razu jesteśmy na takich wysokich obrotach w gotowości, w napięciu. I to jest jakby zapisane. I nie możemy sobie pozwolić na to, żeby jakoś lajtowo zaczynać, tak? Musimy od razu być na stówę w tym wszystkim. No, ale ten spektakl też żyje. Cieszy się popularnością. Mimo tego, że nie bardzo pasuje do dotychczasowego repertuaru. Mieliśmy jest odważnym posunięciem takim, pani dyrektor. Może ja jeszcze powiem, że I samą tematyką, prawda? Pani Krystyna by się trochę niepokoiła tym, że bilety się słabo sprzedają przed premierą, bo wojna na Ukrainie... Zupełnie niepotrzebnie. Spowodowała to, że sytuacja, jaka jest w tej chwili na świecie, nasza geopolityczna, spowodowała to, że ludzie nie chcą przychodzić, teraz mówię w cudzysłowie, tu do kamery na ruską sztukę. I było takie myślenie, że to my robimy coś o Rosjanach, że po co, że jak, że dlaczego, że fuj. Przy czym to trzeba sobie powiedzieć, że autorką sztuki jest Svetlana Aleksijewicz, znaczy, która jest... Reportaży, na których napisano, dramatyzacja, reżyserem jest pani Krystyna Janda, autorem tekstu jest Mailing. Czech. Natomiast autorką książki, na podstawie której ta sztuka powstała, jest Svetlana Aleksijewicz, dysydentka. Na podstawie książki Czasy Second Handu, która jakby analizuje, krytycznie patrzy na ten świat rosyjski. Próbuję też zrozumieć coś, co ksiądz Tischner nazwał dawno temu homo sovieticus, tak? Ja pamiętam, że jak byłem w liceum, to strasznie się kłóciłem z moją polonistką o tą nazwę, bo mówiłem, co to znaczy homo sovieticus? No właśnie, co to znaczy? Homo erectus? A jaki homo sovieticus, o co chodzi? I dopiero zajęło mi to jakieś 20 czy 30 lat, żeby zrozumieć, przeczytawszy ileś książek, zobaczywszy ileś filmów, zrozumiałem, jak propaganda, jak... trochę, przepraszam, to teraz powiem jak Marks, że byt kształtuje świadomość. To znaczy to, co oni mają w tym kraju, w tej Rosji, to jak oni żyją, kształtuje ich świadomość. I to jest właśnie homo sovieticus. I to jest coś, co siedzi w tych ludziach, co być może też jeszcze nawet gdzieś we mnie siedzi poprzez pokolenia, które były tu po wojnie, moją babcię, trochę moich rodziców. To się zmieniało, ale przecież ja byłem wychowywany przez moją babcię. Więc ja na początku też nasiąkałem pewnymi takimi rzeczami. No ale nie chcę tutaj tak prywatnie. Natomiast to jest próba przeanalizowania, dlaczego ci ludzie są tacy, jacy są? Dlaczego się nie buntują? To było cudne spotkanie, bo przez moment do roli, którą zagrała Grażyna Sobocińska, była przygotowana Rosjanka. Walentyna. Tam problemem był, ona mówi po polsku, natomiast problemem był akcent i pani Krystyna uznała, że to jednak to nie może być tak. Natomiast myśmy z nią rozmawiali i ona uciekła z Moskwy po wybuchu wojny, protesty i tak dalej. I myśmy z nią rozmawiali o tym, co się tam dzieje. Pytaliśmy, dlaczego ta wojna, dlaczego wy pozwalacie? Przecież jak można, jak tak dalej. Ona mówi, nie zrozumiecie tego, czym jest radziecka, rosyjska policja. Nie, policja. Czym jest świat. Znaczy, u nas na protestach kobiet był problem, że gazem potraktowano kogoś, tam, że pałkami czy coś. Ludzi z wózków inwalidzkich. Biją starsze kobiety, naprawdę biją. Rozumiesz? To jest takie złamanie. Nam tak łatwo mówić, że jakby wszyscy wyszli tam na ulicę. Nie wyjdą. My już jesteśmy koleżanka, aktorka, tego, jej 20-kilkuletnia dostała kolonię karną, bo wpłaciła $50 na jakieś organizację charytatywną. Rozumiesz? Więc to są po prostu... Więc to próbujemy zrozumieć. To nie chodzi o to, żeby im wybaczać. Tylko zrozumieć, prowadzić... Dlaczego? Zwłaszcza, że przepraszam, że ci jeszcze się wtrącę. Nie oceniać po prostu. To nie jest historia tylko i wyłącznie. To się dzieje tu i teraz. U nas wcale nie jesteśmy tak daleko od tego, co pokazały ostatnie lata. Jak łatwo jest ludzi zmanipulować, jak łatwo jest ludziom wmówić różne rzeczy. Popatrzmy, co się dzieje w Stanach. W tej chwili, ostatnie wybory przebiegały. Więc... Ja mam wrażenie, że dzisiaj jest jeszcze łatwiej ludźmi manipulować. Przez media społecznościowe, przez troli. Media ogólnie pojęte, tak bym powiedział. Jest tak łatwo ludziom wmówić różne nieprawdy i zafałszować im rzeczywistość. Algorytm nam wybiera, tak? Jeżeli wrzucasz takie, a nie inne zapytania, to on ci takie, a nie inne treści podrzuca. I żyjesz trochę w takiej bańce, tak? Znaczy w pewnym momencie przestajesz widzieć tę drugą stronę, no bo w ogóle o tym nie czytasz. Nie wchodzisz w tamten świat, tak? No i widzicie, i dobra literatura, i dobry teatr prowokuje do takich rozmów. No tak, i do takiego spojrzenia na świat. Dlatego zajmujemy się tym zawodem. Między innymi dlatego, żeby rozrywka też jest super, znaczy, żeby nie było wątpliwości. Oczywiście, też jest potrzebna. Gramy w farsach z Przemkiem i bardzo to lubimy. Tak, no, ale... dotykacie wszystkich gatunków. Wiesz co, prawda? Jakiś czas temu, po pandemii, się zastanawiałem, po pandemii zacząłem się zbliżać do 50, to może dlatego. Kryzys wieku średniego mnie dopada, ale zacząłem się zastanawiać nad tym, co zrobiłem w życiu, czym jest mój zawód, co ja daję ludziom. Miałem takie myślenie, że co ja takiego robię? No fikam nogami na scenie, mówię jakieś wiersze, jakieś, no o co chodzi? Przecież są lekarze, którzy ratują ludziom życie, są inżynierowie, którzy budują mosty, jakieś konstrukcje, które zostają. A przecież no po mnie, co po mnie zostanie? Wtedy do mnie dotarło, że... No właśnie, co jest dla ciebie najważniejsze? Wiesz co, rozmawiałem z moim w tej chwili 19-letnim, wtedy trochę młodszym synem. Jaśkiem. Z Jaśkiem. Niezwykle przystojnym. To już nie mnie oceniać. Ja go zawsze będę kochał i zawsze będzie mi się podobał jako mój syn. Natomiast rozmawiałem z nim i jest takie pytanie, gdybyś mógł mieć wszystko, co tylko chcesz, w sensie wszystkie pieniądze świata, ale jesteś sam na świecie. Nie ma nikogo. To wyobraź sobie, jaka to jest potworna wizja, tak? To jest jedno takie pytanie. Czyli ważni są ludzie. Mm-hmm. Bo jeżeli ich nie ma, no to co z tego, że masz wszystko? Druga sprawa jest taka, gdybyś miał wszystko, ale wiedział, że jutro umrzesz, czyli ważny jest czas. Czyli tak naprawdę, co jest w życiu ważne? Są ludzie i czas. Wydaje mi się, że my, uprawiając ten zawód, dajemy ludziom czas. Dajemy ludziom 2 godziny zastanowienia się, myślenia, zabawy, uśmiechu. No czasami trochę ten czas jest cholernie ważny. Ale wiecie, o co mi chodzi, że ludzie przychodzą do teatru i spędzają z nami czas. Spędzają czas ze sobą. Ciekawe, że wspomniałeś właśnie o pandemii, bo jakby wtedy się okazało, jak ważne to jednak jest, nie? Znaczy ludzie sobie nagle uświadomili, zresztą taki ładny był wpis gdzieś, że jeżeli artyści są nieważni, to jak przeżyjesz tę pandemię bez książek, seriali, piosenek? I jak bardzo tęskniliśmy do teatru żywego. Kino się z trudem odradza, nie? Na przykład. No, teatr przez streamingi i tak dalej. Ale teatr jest... Ale do tej pory jest tak, że jeśli chce się kupić nagle bilet do teatru w Warszawie, w mniejszych miastach być może jest inaczej, jest z tym kłopot. I mi zawsze serce rośnie, jak tak, o tym my słyszę. Się też z tego I jak widzę pełne widownie, tak. Jest naprawdę... Chociaż oferta teatralna w tej chwili jest już bardzo, bardzo duża. Tak, i duża konkurencja między scenami, to prawda. 15-20 lat temu, że bilety do teatru Komedia na Żoliborzu były wykupione na 3 miesiące do przodu, na 4 miesiące, tylko że wtedy była Teatr Komedia i Teatr Kwadrat i to były w zasadzie 2 takie miejsca, do których zjeżdżały autokary z całej Polski. A teraz my jeździmy. Teraz my wsiadamy do busów i jeździmy do widzów. Spędzamy wszystkie weekendy. To też się bardzo, bardzo się pozmieniało. Tak. Prywatnych scen jest bardzo dużo z fajnym repertuarem. Czego wybierać, tak, proszę Państwa. Więc to, że jeżeli gdzieś komuś się coś tak sprzedaje, że już nie można dostać biletów, zazdroszczę i podziwiam. Czy to się przekłada również na jakość spektakli? W jakim sensie? Poczekaj. W tym sensie, bo Przemek powiedział, że jest coraz więcej, ale pytanie, czy to się przekłada na jakość? Myślę, że jest różnie. Myślę, że jest bardzo dużo spektakli, które są... Są złe, są średnie, są dobre i bardzo dobre. Jak we wszystkim. Słuchajcie, ale myślę, im więcej będzie nawet tych złych, tym więcej będzie proporcjonalnie tych dobrych. Im więcej się robi filmów, w Stanach się robi kilkaset filmów rocznie, to siłą rzeczy 5 czy 10 będzie świetnych, a jeden będzie wybitny, nie? No bo tak to po prostu działa. A zapytam o coś innego, bo jest też taka moda w tej chwili na zatrudnianie wraz z aktorami zawodowymi osób znanych, celebrytów. Są takie spektakle, do których zapraszane są osoby z tego znane, że są znane. Znam aktorów, którzy odmówili udziału w takich produkcjach z obawy, przed takim spotkaniem. Jaki jest wasz stosunek do takich produkcji? Znaczy rozumiem motywację osób, producentów, którzy to robią, bo no, to jest też trochę tak, że ludzie chcą oglądać, tak? To znaczy na przykład ciężko sprzedają się spektakle dwójkowe, bo ludzie płacąc za bilet mówią, ja chcę obejrzeć czwórkę czy piątkę znanych twarzy, a nie dwójkę. I często nie zastanawiają się, że może ten dwójkowy spektakl jest naprawdę świetny i spędzą cudowny wieczór. Jakby nastawiają się, to jest znowu to, o czym mówimy, że media spowodowały przy wszystkich wspaniałych cechach, które mają, wszystkie Facebooki, Instagramy i inne rzeczy, ale spowodowało to też, że ludzie po prostu chcą zobaczyć kogoś znanego. I to jest takie trochę błędne koło, bo w tym momencie producent również dostarcza im tego kogoś, no bo chce ten spektakl sprzedać. Osobiście jestem przeciwniczką. Oczywiście może się trafić, że wśród tych przeciwniczką zatrudniania osób tylko dlatego, że są znane. Modelek, tancerzy. Oczywiście może się okazać, że ta modelka czy ten tancerz ma talent, tak? I może się okazać, że na przykład taka jak nasza koleżanka z obsady Julka Kijowska, która nie skończyła szkoły teatralnej, Kamińska, przepraszam, Julka Kijowska skończyła. Okazało się, przepraszam cię, Jula. Ale Julka Kamińska w Brzyduli się okazało, że to jest naprawdę mega utalentowana dziewczyna. Nie skończyła świetna szkoły, aktorka. Ale jest świetną aktorką. I co teraz, więcej, świetna na scenie. Tak, bo często jest tak, że zdolni amatorzy przed kamerą. Przed kamerą jeszcze można ileś ujęć zrobić, ileś podejść, potem to zmontować i wyjdzie na to, że ten ktoś niby jest okej. Więc może się tak okazać, natomiast w większości, to znowu wracamy do tego, co Przemek mówił, okazuje się, że to nie jest tylko kwestia tego, żeby się nauczyć tekstu na pamięć, wyjść i go powiedzieć. U nas na przykład bardzo często ludzie pytają, kurczę, w tym zawodzie to chyba najgorsze jest nie ta ilość tekstu. Okazuje się, że nie. To jest najmniejszy problem. Czy nauczenie się tekstu na pamięć nie przeszkadza? Nie przeszkadza i oczywiście jest to wysiłek, zwłaszcza jak się ma tego tekstu dużo, ale to jest w ogóle pierwszy stopień. Nie? Potem właśnie trzeba uruchomić w sobie to wszystko, przeprowadzić, wyobrazić to sobie, a w teatrze jeszcze powtórzyć to. 10., 50., 100. raz. Tak samo, na tych samych emocjach, w tej samej ramie, która jest zarysowana. Rzemiosło. I to jest rzemiosło. I tego się jakby nie oszuka. Głos. Ja na przykład mam ogromną pretensję do tego, jak dzisiaj młodzi aktorzy, przepraszam, może się narażę kolegom młodym, mówią, ale ja mam ogromny problem. Ja bardzo często się zastanawiam, czego was w tej szkole uczą. Na przykład wielkim plusem był taki moment, jak ja wchodziłam do zawodu, że była taka fala tych brutalistów, tak? Grzesiek Jarzyna rozkręcał wtedy teatr rozmaitości, było dużo takich sztuk. Ale co się okazało? Że najlepiej tam sprawdzali się ludzie, którzy byli jednak wychowani przez zastęp starych mistrzów. Magda Cielecka, Maja Ostaszewska. Te dziewczyny było słychać na scenie, cokolwiek nie robiły. Mogły w szpagacie tańczyć, na szpilkach, rozebrane, ubrane, rzucać wulgaryzmami, ale ja zawsze słyszałam, co mówiły. 5 lat później pojawiło się pokolenie ludzi już wychowanych na takim teatrze, którym ktoś na przykład w filmie mówił, ty mi nic nie graj, ty po prostu bądź. I nagle było coś takiego, przepraszam, na scenie, że ja nic nie rozumiem. Coś takiego się pojawiło. Znaczy, ja jestem otwarta na wszelkie propozycje różnych stylistyk teatralnych, różnych pomysłów na teatr, ale jedno jest pewne. Widz musi mnie widzieć i musi mnie słyszeć. Podobno od tego zaczyna się właśnie rozmowa o Krystynie Jandy, że ona sobie siada w różnych miejscach na widowni i mówi, proszę, pan mówi, ja słucham. Tak, no bo taka jest prawda. Jeśli słyszy go siedząc na różnych miejscach na widowni, jest okej. Jeśli go nie słyszy, no to jest trudniejsza rozmowa. Ja oglądam komunikat przede wszystkim. Przemek wie, ja naprawdę oglądam, pomimo tego, że dużo sama gram w teatrze, ja naprawdę oglądam bardzo dużo. Chodzisz do teatru jako widz. Chodzę do teatru, ja potrafię pojechać do Krakowa na spektakl, ja potrafię pojechać do Lublina na spektakl, jeżeli jest coś interesującego. Naprawdę. Witamy w klubie. Ale wiesz, u nas to jest, przepraszam, że ci przerwę. Ale u was to jest wyjątek. U nas trochę tak jakby... To trochę wręcz niezdrowe. Listonosz po pracy chodził na długie spacery. No, ale to jest też poszerzanie tego, co się dokładnie dzieje, prawda? Ale ja do tego zmierzam. Ale jak siedzę na widowni, to ja chcę słyszeć, co ten aktor mówi, nie? Sorry, no to musi być tak skonstruowana scena, żebym ja słyszała i on musi mi dać to, żebym ja... To niech założy mikroport, to niech nie wiem, co zrobi, bo gra głośna muzyka. No z tymi mikroportami to jest inna historia, nie wchodźmy już w takie techniczne sprawy, bo ja jestem wytresowana i jest potem jest tragedia. Ja jestem, słuchaj, na przykład wytresowana przez Słobodzianka, który po prostu był przeciwnikiem, no chyba, że w tych musicalach już, ale był przeciwnikiem mikroportów i on od nas wymaga pomagał, że na tej dużej scenie, bo naprawdę scena w dramatycznym, ta duża, jest naprawdę jest głęboka, duża tak. i głęboka, po prostu trzeba było z siebie dać wszystko. I to nie jest kwestia tylko głośności mówienia, tylko energii, którą z siebie emitujesz, oczywiście, żeby tę scenę obsłużyć, nie? Tak, i też świadomości, w którym miejscu stoisz, dokładnie, w którą stronę mówisz, no i tak dalej. No i to jest znowu, wracamy, rzemiosło. I to jest rzemiosło. Nie weźmiesz tam... Gdzie was można teraz zobaczyć? Poza teatrem Och? Mój ty Boże, na pewno w spektaklu Dobrze się kłamie, który zagraliśmy już ponad 500 razy oczywiście. Wspaniała rzecz. Polecamy obie, tak? Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo nam miło. My również razem Ostra jazda, który już też 13 lat... W 2012 roku była premiera w Teatrze Komedia, potem to po 3 latach mniej więcej zeszło i Krzysiek Jakubowski, taki producent ze Szczecina, wykupił jakby ten tytuł i zaczęliśmy jeździć ja po Polsce. Ja dołączyłam do obsady wtedy. Agnieszka dołączyła do obsady, Zaka Sierzak, tak. Tak, zrobiłaś dublurę. I teraz ten spektakl przeżywa renesans. Ja myślałam, że też będzie się kończyło nowe gdzieś pokolenie coś. Się urodziło, dorosło nowe pokolenie widzów i nagle się okazuje... Do Ostrej jazdy. Tak, ale słuchajcie, bardzo fajna sztuka Norma Fostera. Taka rzetelna komedia tak. Bo to nawet nie farsa, to jest komedia, z fajnym zabiegiem, takim stylistycznym, tam są stopklatki, jest narrator, który opowiada widzom, co się dzieje, co się za chwilę będzie działo, więc wracamy, powtarzamy niektóre sceny. To jest taka zabawa w teatr, bardzo mi się podoba. Poza tym w czym jeszcze? Ja gram w takim spektaklu Wiesz, że wiem, z Agnieszką Castellano, z Leszkiem Lichotą, Ilonką Wrońską, na który też państwa serdecznie zapraszam. Już w najbliższy weekend będziemy grali kolejny spektakl. Ja daj Boże, wróci znowu projekt Dekalogu w Lublinie. Tak. Projekt nadal trwa, już odbyły się 3 premiery. 4 przykazań, bo ja zagrałam w 2 przykazaniach. Natomiast daj Boże, mam na myśli to, że dostaną pieniądze i będzie można eksploatować ten spektakl. To jest też bardzo ciężka rzecz i no w Lublinie jakby trzeba ludzi bardzo mocno zachęcić, żeby na coś takiego poszli, bo jakby jak pójdzie ta pierwsza fala ludzi, którzy lubią chodzić do teatru, to potem ciężko jest ludzi namówić na coś takiego, nie? I chcielibyśmy to w Warszawie na przykład zagrać. Z naszej rozmowy tej, która, wiesz, tutaj się toczyła, ja mam takie przemyślenia a propos tych celebrytów, osób znanych z tego, że są znane, które występują na scenach przed kamerami. Ludzie chcą oglądać coś, co już widzieli, coś, co lubią i tak dalej. Dlatego chcą oglądać tych celebrytów, którzy nie są aktorami, którzy nie są w stanie dostarczyć im sztuki wysokiej, tylko ewentualnie jakąś taką prostą, popularną. I tym samym obniżamy loty. Jeżeli chcemy iść wyżej, a nie podążać tylko za głosem publiczności, jeżeli chcemy edukować, przepraszam, to zabrzmi głupio, nieść przed narodem oświaty, kaganiec jakieś. Kaganek. Wiem, specjalnie tak powiedziałem. Jeżeli chcemy ludzi rozwijać, edukować, jeżeli my chcemy być mądrzejsi, lepsi, jeżeli chcemy się rozwijać, musimy robić rzeczy trudne. Przepraszam, musimy pomagać w sensie państwo, czy my społeczeństwo, bo ludzie nie rozumieją tego, że państwo, rząd to my, to społeczeństwo, jakby my musimy sobie uświadomić tą rzecz. To nie są oni i my, że rząd i oni nami rządzą, to my. To nie jest rozdział. My jesteśmy razem, my jesteśmy jedno. Rząd nie ma swoich pieniędzy, rząd je bierze z naszej kieszeni po prostu. Ale musimy wspomagać artystów. Musimy pomagać ludziom, którzy tworzą sztukę wysoką. Naprawdę, bo nigdy sztuka wysoka się nie będzie tak sprzedawała, tak, jak, przepraszam, disco polo. Bardzo dziękujemy za tą dyskusję, tak, ja wiem, o kulturze, tak, i o tym, co warto, a czego, tak, nie warto robić w teatrze. Dziękujemy, dziękujemy wam za tę rozmowę. Bardzo. Do zobaczenia, dzięki, w teatrze, proszę państwa. Dzięki, zapraszamy. To była audycja W Antrakcie. Dużo się działo. Gorąca dyskusja o roli teatru. Tak, była bardzo gorąco i rzeczywiście goście zacni, Agnieszka Warchulska i Przemek Sadowski. Tak, rozdyskutowana para, tak, na scenie i w życiu. Wszystko by się nie udało bez naszej ekipy realizatorów. Piotrka Masierak, Ewelina Migli-Danielska i Paweł Belter. Bardzo wam dziękujemy. Dziękujemy i zapraszamy do scen w całej Polsce. Chodźcie państwo do teatru. Do usłyszenia. W Antrakcie. Zapraszamy do reklamy. W ten weekend wyjątkowa okazja na tańsze zakupy w Media Expert i na mediaexpert.pl. Barbara. O, weekend kodów rabatowych. Dokładnie. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Smartfony, telewizory, laptopy, odkurzacze, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.